1. Petrus 2. Na początku z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Vers 16. Wiersz 16. 2, 16. Mhm. 1. Piotra, 2. rozdział, 16. wiersz. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Aus 1. Korinther 3. Z 1. Koryntian 3. rozdziału. Vers 9. Wiersz 9. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Aus Jakobus. Z Jakuba. 2. Jakub, 2. rozdział. Vers 23. 23. wiersz. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został aus Römer 8. Z Rzymian 8. rozdziału. Vers 14. 14. wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Vers 16. 16. wiersz. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Vers 17. 17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Und den letzten, 7. Vers aus Epheser 2. I jest Efezjan 2, ostatni, 7. wiersz. Efezjan 2. 19. 19. wiersz. 2, vers 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Was ist das Thema für heute? Co mamy dzisiaj za temat? Ich hoffe, ihr habt schon eine Verbindung dieser Verse gemerkt. Mam nadzieję, że zauważyliście już tą myśl łączącą te wersety. Es könnte natürlich sein, dass durch die Übersetzung bzw. der Text in polnischen vielleicht nicht hundertprozentig gleich ist. Możliwe, że oczywiście przez tłumaczenie tekst polski nie jest w 100% identyczny jak z niemieckim. Aber in jeder Stelle, die wir gelesen haben, sind wir in Verbindung mit Gott gekommen. Ale w każdym miejscu, które czytaliśmy, otrzymaliśmy, czy byliśmy w relacji, czy w kontakcie z Bogiem. Wir haben das Lied gesungen und auch gebetet. Śpiewaliśmy pieśń i modliliśmy się, dass wir treue Zeugen sein sollen. Abyśmy byli wiernymi świadkami. Wenn man von etwas zeugen soll, jeśli ktoś ma świadczyć o czymś, dann muss man erstmal wissen, wer man ist. To najpierw trzeba wiedzieć, kim się w ogóle jest. Wovon sollen wir Zeugnis ablegen? O czym mamy świadczyć? Und wir wollen uns versuchen, in diesen 7 Stellen zu beschäftigen. I spróbujemy zająć się poprzez te 7 miejsc. Was wir durch Gottes Gnade, durch das Werk des Herrn Jesus geworden sind. Tym, co przez łaskę i dzieło Pana Jezusa staliśmy się. Knechte Gottes. Słudzy Boży. Mitarbeiter Gottes. Współpracownicy Boży. Freunde Gottes. Przyjaciele Boga. Söhne Gottes. Synowie Boga. Kinder Gottes. Dzieci Boga. Erben Gottes. Dziedzice Boga. Und Hausgenossen Gottes. I współdomownicy Boga. Wenn wir die Reihenfolge sehen, jeśli przyjrzymy się tej kolejności, dann ist es wie eine Treppe. To można porównać to do schodów. Jedes führt uns eigentlich noch näher an das Herz Gottes. Każdy schodek przybliża nas bardziej do serca Bożego. Können wir das überhaupt verstehen, dass wir direkt verbunden sind mit Gott? Czy w ogóle potrafimy zrozumieć to, że jesteśmy bezpośrednio złączeni z Bogiem? Vielleicht verstehen wir noch, wir sind in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Być może rozumiemy łatwiej to, że jesteśmy złączeni z Panem Jezusem. Aber hier ist immer von Gott die Rede. Ale tu za każdym razem była mowa o Bogu. Ein Bruder hat einmal gesagt, danke jeden Tag, dass Gott dein Vater ist. Dziękuj codziennie za to, że Bóg jest ojcem twoim. Aber vergiss nie, dass dein Vater Gott ist. Ale nigdy nie zapominaj, że twój ojciec jest Bogiem. Wir sind verbunden mit einem Gott, der heilig ist. Jesteśmy złączeni z Bogiem, który jest święty. Das bedeutet Licht. To oznacza światłością. Wenn wir sündigen, dann sündigen wir im Licht. Jeżeli my grzeszymy, to grzeszymy w świetle. Aber es ist auch der Gott der Liebe. Ale on także jest Bogiem miłości. Es ist auch der Gott der Allmacht. On także jest Bogiem Wszechmocy. Das heißt also, wir wollen nicht vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Więc nie chcemy zapomnieć, z kim mamy do czynienia. Es ist ein großer Segen, was wir geworden sind durch die Gnade. Jest to wielkim błogosławieństwem pomyśleć o tym, kim czy czym staliśmy się przez łaskę. Aber trotzdem bleibt es der heilige Gott. Jednak Bóg pozostaje świętym Bogiem. Ich versuche ein einfaches Beispiel zu machen. Spróbuję to zobrazować prostym przykładem. Vielleicht heiratet von euch jemand den König von Spanien. Być może ktoś z was poślubi króla hiszpańskiego. Stellt euch das einmal vor. Wyobraźcie sobie to. König von Spanien ist mein Mann. Also, wenn ihr Frauen seid. Oczywiście dotyczy to was kobiet czy dziewczyn. Król hiszpański jest waszym mężem. Was würdest du sagen? Co byś powiedziała? Bist du nicht ein wenig stolz? Czy nie jesteś trochę dumna? Aber vergiss nicht, es ist der König von Spanien. Ale nie zapominaj, to jest król Hiszpanii. Das bedeutet auch viel Verantwortung. To oznacza też dużo czy wiele odpowiedzialności. Jeder interessiert sich ab morgen, mit welcher Frisur du gehst. Od jutra każdy będzie interesował się tym, jaką będziesz miała fryzurę. Was du für Kleidung hast. Jaki nosisz ubiór. Schaust du glücklich aus? Czy wyglądasz szczęśliwa? Oder bist du vielleicht traurig? Albo czy jesteś może smutna? Es steht nächsten Tag sofort in der Zeitung. Następnego dnia od razu to będzie w gazecie. Jetzt übertragen wir das auf unsere Verbindung mit Gott. A teraz odnieśmy to do naszej relacji z Bogiem. Wie sehen wir aus? W jaki sposób wyglądamy? Die Menschen sagen sofort, das ist eine Person, die mit Gott in Verbindung ist. Ludzie od razu powiedzą, to jest osoba, która ma relację z Bogiem. Haben wir nicht alle schon einmal erlebt, dass jemand zu uns gesagt hat, du bist doch gläubig, warum machst du so etwas? Czyż nie każdy z nas doświadczył już coś takiego, że nam ktoś powiedział, przecież ty jesteś wierzący, czemu ty czynisz coś takiego? Also treue Zeugen zu sein, więc być wiernymi świadkami, hängt damit zusammen, mit wem wir verbunden sind. Zależy od tego, z kim jesteśmy złączeni. Wir gehen zur ersten Stelle. I przechodzimy do pierwszego przeczytanego miejsca. Vielleicht denkst du, als erstes haben wir gelesen, Knecht Gottes. Być może myślisz, jako pierwszy czytaliśmy sługa Boga. Das ist keine gute Position. To nie dobra, to niedobre stanowisko. Niemand von uns möchte Knecht sein, sondern Chef. Nikt z nas nie chce być sługą, tylko szefem. Ist viel besser als Knecht. O wiele lepiej to niż być sługą. Aber Knecht Gottes ist eine Auszeichnung. Ale być sługą Boga to jest oznaka jakaś? Wyróżnienie. Ist etwas Besonderes. Jest to czymś szczególnym. Weil wir dürfen nie vergessen, was wir vorher waren. Ponieważ nigdy nie możemy zapomnieć o tym, kim byliśmy przedtem. Was waren wir vorher? Kim byliśmy przedtem? Römer 5 sagt, wir waren Feinde Gottes. Rzymian 5 mówi, że byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Und wenn wir jetzt noch einmal überlegen, dass wir jetzt Knechte Gottes sein dürfen, a jeśli pomyślimy o tym, że teraz możemy być sługami Boga, dann ist das eine wunderbare Auszeichnung. To jest to cudownym wyróżnieniem. Was bedeutet es, Knecht Gottes zu sein? Co to oznacza być sługą Boga? Ich denke, wir finden in dieser Verbindung mit Vers 17 von 1. Petrus Kapitel 2 sofort einige Aufgaben. Myślę, że w powiązaniu z 1. Piotra 2, 17 wiersz od razu znajdziemy kilka zadań dla tych sług Boga. Wenn wir diese vier Aufgaben in der nächsten Woche gut machen, jeśli te cztery zadania w przyszłym tym tygodniu dobrze wykonamy, vielleicht auch nicht nur eine Woche, być może nie tylko jeden tydzień, dann sind wir Knechte Gottes. Wtedy jesteśmy sługami Boga. Erweist allen Ehre. Wszystkich szanujcie. W niemieckim jest wszystkim oddawajcie cześć. Ist das einfach? Czy jest to proste? Nicht so, oder? Nie tak bardzo, prawda? Wir sprechen schnell mal schlecht über einen anderen. Szybko mówimy jakoś źle, czy nieprzyzwoicie o kimś. Aber hier gesagt ist gesagt allen Ehre. Ale tu napisane jest wszystkim cześć. Das bedeutet ohne Unterschied. To oznacza więc bez żadnych różnic. Ich denke an meine Kinder. Ja myślę o moich dzieciach. Sie sprechen manchmal nicht gut über ihre Lehrer. Czasami nie mówią dobrze o swoich nauczycielach. Wenn ich meiner Tochter 11 Jahre sage, alle Lehrer musst du gleich behandeln. Jeśli do mojej 11-letniej córki mówię, wszystkich nauczycielów musisz równie traktować, dann sagt sie zu mir, das kann ich nicht. To ona mówi do mnie, nie potrafię tego. Es geht nicht, Papa. To się nie da, tatuś. Du musst mal mitkommen in die Schule. Musisz pójść ze mną do szkoły. Dann wirst du merken, das funktioniert nicht. Wtedy zauważysz, że to nie funkcjonuje. Aber das Problem von meiner Tochter ist nicht, die sind nicht die Lehrer. Ale problemem mojej córki nie są nauczyciele. Das schaffen wir alle nicht. Bo my wszyscy temu nie damy rady. Ich denke an unsere Nachbarn. Ja myślę o naszych sąsiadach. An unsere Chefs. O naszych szefach. An unsere Arbeitskollegen. Naszych kolegach z pracy. Es gibt große Unterschiede, ja. Są wielkie różnice, tak. Aber wir sind Knechte Gottes. Ale my jesteśmy sługami Boga. Das bedeutet, unser Blick geht nicht auf die Unterschiede von den Menschen. Więc nasze oczy kierują się nie na różnice tych ludzi, sondern unser Blick kommt aus der Sicht von Gott. Ale nasze spojrzenie pochodzi z punktu spojrzenia Bożego. Ein Knecht Gottes darf es nicht tun. Sługa Boży nie może tak się zachować. Ich gehe nochmal zurück auf die Frau vom König von Spanien. Jeszcze raz powrócę do tej żony króla Hiszpanii. Wenn sie einen Unterschied macht bei der Begrüßung, jeżeli ona będzie czyniła różnicę przy witaniu różnych ludzi czy obywatelów, zum Beispiel auf der Straße, na przykład na drodze, die Menschen werden sofort sagen, was ist das? Ludzie od razu powiedzą, co to jest? Wir sind alle das Volk von Spanien und du machst einen Unterschied. My wszyscy jesteśmy obywatelami Hiszpanii, a ty robisz różnicę między nami. Und so ist es auch für uns wichtig. I tak i dla nas to jest ważne. Liebt die Brüderschaft. Zweiter Punkt. Miłujcie braci. Druga myśl. Nicht so einfach, oder? Nie takie proste, prawda? Ja, den Bruder kann ich gerne haben. Tak, tego brata bardzo lubię. Aber den anderen Bruder niemals. Ale tego innego brata nigdy. I noch einmal, die Sicht sollte nicht sein, die Brüder, Schwestern sind eingeschlossen. Jeszcze raz, nie powinniśmy patrzeć na braci, oczywiście chodzi też o siostry. Sondern als Knecht Gottes sollten wir so handeln. Ale jako słudzy Boga powinniśmy tak postąpić. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ein Bruder schreibt. Przypominam sobie wydarzenie, w którym pewien brat pisze. Stellt euch einmal vor, es gibt in Polen, ich wende an auf Polen, einen Ort, eine Versammlung. Ja to teraz stosuję do Polski. Pisze jakby, wyobraźcie sobie, że w Polsce jest jakieś zgromadzenie, jakieś miejsce. Alle Geschwister dort, wszyscy wierzący na tym miejscu, sind geistlich. Są duchowi. Eine wunderbare Atmosphäre. Cudowna atmosfera. Es ist so, du kannst es dir nicht vorstellen. I nie potrafisz sobie tego wyobrazić. Und die Geschwister sind gespannt. Wo ist das? I wierzący, którzy czytają o tym, zastanawiają się, no gdzie to tak jest? Der Bruder macht eine Pause. I ten brat czyni przerwę. Er sagt, wenn es diesen Ort gäbe in Polen. Ja mówię, gdyby to miejsce w Polsce istniało, ich würde nicht dahin gehen. To ja bym tam nie poszedł. Warum? Dlaczego? Alle gut, alle geistlich, alles hervorragend? Wszyscy dobrzy, wszyscy duchowi, wszystko jest wspaniałe. Es ist nicht die Versammlung des lebendigen Gottes. To on dodaje, to miejsce na pewno nie jest zgromadzeniem Bożym. Warum? Dlaczego? wir sind auf dieser Erde zusammengestellt, wie Gott es wollte. Jesteśmy na tej ziemi złączeni w taki sposób, w jaki Bóg to chciał. Und nicht wie wir gerne wollen, wie wir wünschen. Nie jak my byśmy chętnie chcieli, czy sobie to życzyli. Eine Versammlung, wo nur Geistliche sind, das kann nicht ein Ort sein, wo Gott die Dinge zusammengefügt hat. Zgromadzenie, w którym tylko duchowe osoby, nie może być miejscem, które Bóg złączył. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir sagen, ja, dann kann ich auch etwas ungeistlich sein. To oczywiście nie oznacza, że możemy powiedzieć, no to mogę sobie być trochę nieduchowy. Ich bin derjenige, der die Geschwister gerne übt. Ja jestem tym, chętnie wprowadza wierzących w ćwiczenia. Nein, das natürlich nicht. To oczywiście nie o to nie chodzi. Aber wir sollen trotzdem immer wieder merken, wir sind noch auf der Erde. Ale mamy wciąż na nowo zauważać i pamiętać o tym, że jesteśmy jeszcze na ziemi. Fürchtet Gott. Dritter Punkt. Następna myśl, Boga się bójcie. Vierter Punkt, ehrt den König. I czwarta myśl, czcijcie króla. Man könnte sagen, die Regierung. Można by też powiedzieć rząd. Und Regierung bedeutet nicht nur den Präsidenten. A rząd to nie chodzi tylko o jakiegoś prezydenta. Wahrscheinlich hat niemand von euch den Präsidenten von Polen schon mal begrüßt. Prawdopodobnie nikt z was jeszcze nie przywitał prezydenta Polski. Sondern es geht weiter. Landesparlament, Bürgermeister, Polizei und so weiter. Ale chodzi o też dalsze kroki, jakieś tam władze wojewódzkie, czy też burmistrza, czy też policję. Also vier Aufgaben, um als Knechte Gottes in dieser Welt zu sein. Więc cztery zadania, aby okazać się jako sługa Boga w tym świecie. Wenn wir das versuchen zu praktizieren, jeśli spróbujemy to praktykować, dann sind wir treue Zeugen ohne zu sprechen. To jesteśmy wiernymi sługami, nic nie mówiąc. Dann ist unser Leben in Übereinstimmung. Wtedy nasze życie jest z tym zgodne. Gehen wir zur zweiten Stelle nach zu 1. Korinther 2. Przejdźmy do drugiego miejsca z 1. Koryntian 3. Paulus spricht in diesem Kapitel über die Arbeit am Haus Gottes. Paweł w tym rozdziale mówi o pracy w domu Bożym. Und betont sehr stark, dass es nicht darauf ankommt, wer eine Aufgabe macht. I on bardzo mocno podkreśla, że nie zależy od tego, kto czyni jakieś zadanie, sondern dass Gott das Wachstum geben muss. Ale o to mu chodzi, że Bóg musi dać wzrost. Wenn ihr zum Beispiel eine Zeit lang im Sommer nicht zu Hause seid, jeśli jakiś czas w ciągu lata nie jesteście w domu, und es ist sehr trockene Zeit, jest to bardzo suchy okres, dann braucht ihr jemand für den Garten, der gießt. To potrzebujecie kogoś dla waszego ogrodu, kto będzie wam podlewał wasze rośliny. Sonst ist alles vertrocknet. Ponieważ inaczej wszystko wyschnie. Aber es ist nicht für euch interessant, wer gießt. Ale dla was nie jest to ciekawe czy decydujące, kto podlewa. Sondern, dass überhaupt gegossen wird. Ale to, że w ogóle jest podlewane. Und manchmal versucht man zu gießen, trotzdem ist die Pflanze vertrocknet. Czasami ktoś próbuje podlewać, a pomimo wszystkiego roślina wysycha. Man sieht, wir sind von Gott abhängig. I widzimy, że jesteśmy zależni od Boga. Und so ist es auch im Geistlichen. Tak samo jest też i w sferze duchowej. Und die Korinther haben gesagt, Apollos, Petrus, Paulus. Korinthianie powiedzieli Apollos, Piotr, Paweł. Aber sagt dann in Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter. Ale on mówi w wierszu 9, my jesteśmy współpracownikami Bożymi. Und das ist jetzt wieder die Wichtigkeit der Betonung. Tutaj znów chodzi o to, co rzeczywiście jest tutaj podkreślane w tych słowach. Die Betonung liegt nicht auf Paulus Aufgabe, auf Apollos Aufgabe. Nie jest podkreślone mi, że chodzi o jakieś zadanie, czy zadania Pawła, czy Apollosa. Sondern für wen arbeiten wir? Ale dla kogo pracujemy? Wir sind Mitarbeiter Gottes. Jesteśmy współpracownikami Bożymi. Ich versuche auch das durch ein Beispiel zu erläutern. To również spróbuję wam przedstawić przez obraz. Ich kenne nicht ein großes Unternehmen in Polen, deswegen nehme ich einmal ein großes Unternehmen in Deutschland. Ja nie znam jakiejś wielkiej firmy w Polsce, dlatego teraz wezmę jako przykład wielką firmę w Niemczech. Ihr wisst, Deutschland ist sehr mit Autos verbunden. Wiecie, że Niemcy są bardzo złączeni przez autami. Und ich denke zum Beispiel an Mercedes. Ja myślę na przykład o firmie Mercedes. Jeden Tag gibt es tausende Leute, die gehen zu Mercedes zur Arbeit. Codziennie jest tysiące ludzi, którzy idą do pracy do firmy Mercedes. Sie arbeiten an einem Fließband. Pracują tam przy taśmociągach. Sie müssen nur ein paar Schrauben jeden Tag immer gleich. Muszą codziennie tylko na taśmie i muszą codziennie tylko parę śrub w tym samym ruchu przykręcać cały dzień. Das ist keine große Aufgabe. To nie jest wielkim zadaniem. Du kannst es auch. Eine Woche und du schaffst es auch. Ty byś też to potrafił. Tydzień treningu i też będziesz to umiał. Jeden Tag. Codziennie to samo. Immer gleiche Aufgabe. To samo zadanie. Aber wenn du sie fragst, wo arbeitest du? Ale jeśli byś tych ludzi się zapytał, gdzie pracujesz? Dann machen sie das Hemd auf und zeigen ein T-Shirt mit dem Stern. To oni swoją bluzę pokazują i pokazują tą gwiazdkę Mercedes. Mercedes. Mercedes. Ich bin Mitarbeiter bei Mercedes. Ja jestem współpracownikiem firmy Mercedes. Du fragst dann vielleicht, wo ist die Aufgabe? A ty może zapytasz się tą osobę, a jakie masz zadanie w tym filmie? Ist nicht so wichtig. Nie takie ważne. Ich bin bei Mercedes. Ja jestem w Mercedesie. Und jetzt wird es ernst. A teraz sprawa staje się poważna. Welche Aufgabe hast du? Jakie zadanie masz ty? Für Gott. Dla Boga. Vielleicht ist es auch keine wichtige Aufgabe in meinen Augen. Być może w moich oczach to nie jest jakimś ważnym zadaniem. Aber es kommt nicht auf die Aufgabe an. Ale nie, sprawa nie zależy od typu czy rodzaju zadania. Sondern du kannst sagen, ich bin Mitarbeiter Gottes. Ale ty możesz powiedzieć, jestem współpracownikiem Boga. Vielleicht hast du schon einmal gedacht, die Aufgabe möchte ich nicht weitermachen. Być może już pomyślałeś sobie kiedyś, no to zadanie nie chciałbym już czynić dalej. Das kann passieren, ja? Może tak się stać, tak? Du schaust vielleicht auf jemand anders, die Aufgabe, die möchte ich auch machen. Być może patrzysz na kogoś innego i myślisz, no to zadanie, to też bym chciał czynić. Vielleicht hast du schon einmal gebetet, wenn ich die Aufgabe bekomme, dann bin ich wieder fröhlich. Może nawet się modliłeś, jeśli otrzymam to zadanie, to będę znów szczęśliwym. Aber nein, das ist nicht richtig. Ale taka nie jest właściwa droga. Jede Aufgabe ist nötig. Każde zadanie jest ważne. Ich gehe noch einmal zurück zu Mercedes. Jeszcze raz powracam do firmy Mercedes. Wenn die Schraube, die jeden Tag festgemacht ist, nicht gut fest ist. Jeżeli ta jedna śruba, która codziennie jest przykręcana, nie jest dobrze przymocowana, passiert vielleicht einige Monate später, wenn das Auto verkauft ist, to być może kilka miesięcy później, gdy ten samochód już zostanie sprzedany, ein schwerer Unfall. Jakiś ciężki wypadek. Und in der Zeitung steht, Mercedes Qualität ist schlecht. I w gazecie napisane jest, jakość firmy Mercedes jest niedobra. Warum? Dlaczego? Der eine Mitarbeiter am Fließband hat die Schraube nicht gut festgemacht. Ten jeden pracownik na tej taśmie źle przykręcił tą śrubę. Wenn du schlecht arbeitest, jeśli ty źle pracujesz, eine kleine Aufgabe. Może małe jakieś zadanie tylko? Vielleicht sagen die Geschwister, die Menschen in Bogatynia, być może ci ludzie w Bogatyni powiedzą, das ist ein schlechtes Zeugnis dort. To jest złe świadectwo tam. Warum? Dlaczego? Fragst du. Może zapytasz. Ich habe eine Person gesehen, die macht ihre Aufgabe schlecht. Ponieważ jedną osobę z nich, tych wierzących, widziałem, która swoje zadanie źle, czy życie źle wykonuje. Und das ist eine große Verantwortung. Jest to wielką odpowiedzialnością. Schauen wir nicht so sehr auf das, was Gott uns an Aufgaben gibt. Nie tak bardzo patrzmy na to, jakie zadania Bóg nam daje. Sondern sind wir dankbar, dass wir im Haus Gottes Mitarbeiter Gottes sein dürfen. Ale bądźmy wdzięczni za to, że w Domu Bożym możemy być współpracownikami Boga. Der Jesus möchte uns dabei helfen. Pan Jezus chce nam w tym pomóc. Als drittes habe ich gelesen aus Jakobus. Jako trzecie czytałem miejsce z Jakuba. Es heißt jetzt von Abraham, teraz jest mowa o Abrahamie, dass ein Freund Gottes war. Drugi rozdział, 23 wiersz, że był on przyjacielem Boga. Und ich denke, wir können diese Bezeichnung schon auf uns übertragen. Ja myślę, że my tą nazwę możemy też przenieść, odnieść do nas. Der Jesus selbst sagt zu den Jüngern, sam Pan Jezus powiedział do uczniów, nenne euch nicht mehr Knechte, nie nazywam was już dłużej sługami. Ich habe euch Freunde genannt, weil ein Freund weiß, was ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ein Freund, dem kann ich alles sagen. Nazwałem was przyjaciółmi, ponieważ sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale wy jesteście przyjaciółmi i możecie o tym wiedzieć. Das steht in Johannes 15. W Jana 15 rozdziale to jest napisane. Aber jetzt stellen wir uns vor, dass wir Freund Gottes sind. Ale teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy przyjacielem Boga. Ist das vorstellbar? Czy można sobie to wyobrazić? Ich möchte kurz auch etwas über Freundschaft sagen. Chciałbym coś, króciutko coś powiedzieć na temat przyjaźni. Es geht mir natürlich nicht um Freundschaft zwischen Mann und Frau. Oczywiście nie chodzi mi o przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą. Das ist keine gute Sache. To nie jest dobrą rzeczą. Wenn Gott eine Verbindung schenkt, dann möchte sie auch festmachen. Jeżeli Bóg daje jakąś relację pomiędzy tymi dwoma płciami, to chce tą rzecz też zapewnić, czy ją doprowadzić do końca. Es geht mir jetzt Freundschaft zwischen Freundinnen und Freunden. Chodzi mi teraz o przyjaźń pomiędzy przyjaciółmi i przyjaciółkami. Und da gibt es einen wichtigen Vers in Sprüche 17, Vers 17. I jest w Przypowieściach 17, rozdziale 17 wierszu bardzo ważny wiersz. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Przyjaciel miłuje w każdej porze. Und als Bruder für die Drangsal wird geboren. I jako brat dla udręki, czy dla tej udręki jest on zrodzony. Ich wünsche von Herzen, dass wir jeder eine solche Person kennen. Życzę z serca wam czy nam wszystkim, aby każdy z nas znał taką osobę. Eine echte Freundin zu haben. Żebyś jako siostra miała prawdziwą przyjaciółkę. Einen echten Freund. Albo na odwrót, jako brat prawdziwego przyjaciela. Mit dem ich immer sagen kann, was ich denke. Do którego mogę, czy któremu mogę zawsze wszystko to powiedzieć, co myślę. Den ich nachts anrufen kann, wenn ich ein Problem habe. Którego mógłbym w nocy do niego zadzwonić, jeśli mam problem. Sagt dann nicht, ich bin müde. On ci wtedy nie powie, jestem zmęczony. Du bist weit weg. Ty jesteś tak daleko. Sondern möchte mir helfen. Ale chce mi pomóc. Aber jetzt steht hier sogar, wir sind Freund Gottes. Ale tu nawet napisane jest, jesteśmy przyjaciółmi czy przyjacielem Boga. Was bedeutet das? A co oznacza to? Wir müssen jetzt einmal kurz zum ersten Buch Mose gehen. Musimy króciutko przejść do pierwszej Mojżeszowej. Wir schlagen einmal auf, ich glaube Kapitel 18. Otwórzmy to na chwilkę. Jest to 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Da finden wir auch diese beiden Dinge. Tam również znajdziemy te dwie rzeczy. 1. Mose 18, Vers 17 spricht der Herr. W pierwszej Mojżeszowej 18 rozdziale 17 wierszu mówi Pan. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Warum? Dlaczego? Stellt diese Frage. Dlaczego Bóg zadaje to pytanie? Ich gehe noch einmal zurück auf Freundinnen oder Freunde. Jeszcze raz powrócę do przyjaciół czy przyjaciółek. Stell dir vor, deine beste Freundin verlobt sich. Wyobraź sobie, twoja najlepsza przyjaciółka zaręczy się. Aber sie sagt dir nichts. Ale nic ci o tym nie powie. Bist du nicht enttäuscht? Czy nie będziesz zawiedziony? Warum hast du mir nicht vorher etwas erzählt? Dlaczego mi nic przedtem nie powiedziałaś? Jetzt sagt Gott sozusagen zu den Engeln. Teraz Bóg więc do tych aniołów mówi. Ich möchte Sodom und Gomorra verderben. Ja chcę zgładzić Sodomę i Gomorę. wenn ich das tue, jeśli to uczynię, und ich sage Abraham vorher nichts, i ja przedtem nic nie powiem o tym Abrahamowi, er wird fragen, warum wusste ich es nicht? To Abraham zada mi pytanie, dlaczego ja o tym nic nie wiedziałem? Ist das nicht etwas Unfassbares? Czyż nie jest to czymś niepojętym? Aber Gott ist auch so zu uns. Ale Bóg też i wobec nas się w ten sposób zachowuje. Er hat alles gesagt in Bezug auf die Versammlung, in Bezug auf die Zukunft. On powiedział nam wszystko odnośnie zgromadzenia, odnośnie przyszłości. Was passiert mit dieser Erde? Co stanie się z tą ziemią? Warum? Dlaczego? Weil wir so nah mit ihm in Verbindung stehen. Ponieważ tak bardzo jesteśmy z nim złączeni. Aber jetzt kommt die andere Seite. Ale teraz przechodzi, czy zajmiemy się tą drugą stroną. Was macht Abraham jetzt? Co czyni Abraham? Abraham im gleichen Kapitel, Abraham w tym samym rozdziale, 18, bekommt die Nachricht, Sodom und Gomorra wird gerichtet. Otrzymuje tą wiadomość, że Sodoma i Gomorra będą ukarani. Und er könnte jetzt schweigen. I on mógłby teraz milczeć. Gott hat es entschieden. Bóg tak zadecydował. Aber er ist ein Freund Gottes. Ale on jest przyjacielem Boga. Und jetzt sagt er in Vers 27. A teraz w wierszu 27 mówi: Ich habe mich erkühnt. Oto ośmielam się, albo odważyłem się. Er kann mit Gott über alles sprechen. On może z Bogiem mówić o wszystkim. Wenn du eine Frage für dein Leben hast, jeżeli masz czy posiadasz jakieś pytanie odnośnie twojego życia, dann kannst du Gott damit darüber reden. To możesz z Bogiem mówić o tym. Es bedeutet nicht, dass Abraham sagt, das ist nicht gut, was du machst. To nie oznacza, że Abraham przychodzi do Boga w takim sposobieniu mówiąc, to niedobre, co ty czynisz. Aber er möchte gerne wissen, wie kommt es zustande. Ale on chce chętnie wiedzieć, jak to się, jak ta rzecz się ma. Wir finden das oft in Gottes Wort. Często znajdziemy w Słowie Bożym coś takiego. Ich gebe euch ein Beispiel, Prophet Habakuk. Dam wam przykład, prorok Habakuk. Oder der Richter Gideon. Albo sędzia Gedeon. Sie fragen beide warum. Oboje oni zadają Bogu pytanie dlaczego. Aber sie fragen nicht warum im gegen Gott zu sein, sondern im Herzen haben sie große Not. Ale nie pytają takim przeciwstawiającym się dlaczego, tylko że mają po prostu wewnętrzną biedę i chcą wiedzieć w ogóle. Und so hat sich Abraham auch erkühnt zu dem Herrn zu sprechen. I właśnie w takim usposobieniu Abraham ośmielił się przemówić do Boga. Aber er sagt sofort, das ist auch noch wichtig. Ale od razu też on mówi i to również jest ważne. In dem Bewusstsein kommt er zu Gott. On w tej świadomości przychodzi do Boga. Und das ist auch wichtig für uns. I to również jest ważne dla nas. Ich bin Staub und Asche. Ja jestem prochem i popiołem. Unsere hohe Position, Freund Gottes zu sein, nasze wysokie stanowisko, być przyjacielem Boga, lässt uns niemals vergessen, dass wir ganz arme Geschöpfe sind. Nigdy nie pozwoli nam zapomnieć o tym, że jesteśmy bardzo biednymi stworzeniami. Wir gehen zum nächsten. Przechodzimy do drugiego, do następnego miejsca. Römer 8. Rzymian 8. Und ich denke, ihr merkt, wie die Position immer größer wird für unser Herz. I myślę, że zauważacie, jak nasze stanowisko, nasza pozycja jest coraz większa. Und ich fange einmal mit dem Vers 16 an. Ja rozpocznę wierszem 16. Römer 8, Vers 16. Rzymian 8, 16. Wir sind Kinder Gottes. Jesteśmy dziećmi Boga. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ein Kind hat die gleichen Erbanlagen wie der Vater und die Mutter. Dziecko posiada te same dziedzictwo. Dziedzictwo? Ale nie chodzi nie o to, co, tylko o twoje... Er hat das Leben von den Eltern bekommen. Chodzi o geny, wszystko co otrzymałeś przez... O co? O geny. O geny. Dziecko posiada wszystkie jakby geny, wszystkie rzeczy, które rodzice mogą mu przekazać w ten sposób. Und das ist das Ähnliche wie bei dem Ausdruck Kinder Gottes. To. Wir brauchen die gleiche Natur. Czyli tak jak jest naturalnym, tak jest i duchowym. Ja? I tak samo jak jest naturalnym, że dziecko otrzymuje od rodziców tą samą naturę, co oni mu przekazują, tak samo jest, jeśli chodzi o wyraz dzieci Boga. Kannst du das verstehen? Czy potrafisz to rozumieć? Du bist ein Kind Gottes und das bedeutet, du hast die gleiche Natur. Jesteś dzieckiem Boga i oznacza, że posiadasz tą samą naturę. Du hast ewiges Leben. Posiadasz życie wieczne. Bruder Eickhoff hat einmal aus Holland, ein alter Bruder aus Holland hat einmal folgendes Beispiel gemacht. Also Eickhoff oder ein anderer Bruder? Ja, so der Bruder aus Holland. Ich weiß nur nicht, ob er jetzt so bekannt ist, deswegen ist es nicht so wichtig. Der Brat Eickhoff, starszy brat z Holandii, podał kiedyś taki przykład. Da war ein Bauer auf einem Bauernhof. Był rolnik na rolnictwie. Und er hatte ein wunderbares Schwein. I miał cudowną, czy no, przepiękną świnię. Und er hat das Schwein gewaschen. I on umył tą świnię. Und er hat dieses Schwein mit ins Wohnzimmer genommen. I on tą świnię wziął ze sobą do swojego dużego pokoju gościnnego. Aber als die Tür aufging, ale gdy otworzyły się drzwi, ist das Schwein sofort rausgelaufen in den Dreck. Ta świnia od razu wybiegła z powrotem do marasu i brudu. Es wollte nicht im Wohnzimmer sein. Ona nie chciała być w dużym pokoju. Es war Schwein. Ona była świnią. Und wer sind wir? A kim jesteśmy my? Wir sind auch Schweine. My też jesteśmy świniami. Was wollten wir bei Gott? Co my chcieliśmy szukać u Boga? Wir würden sofort wieder rauslaufen, weil Gott ist heilig, Gott ist Licht. My byśmy od razu uciekli, ponieważ Bóg jest światłością, Bóg jest święty. Wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben wollen, ich sage einmal in seinem Wohnzimmer. Jeśli my chcemy mieć społeczność z Bogiem, tak to powiem sobie w obrazie w jego pokoju gościnnym. Dann können wir nicht Schweine bleiben. To nie możemy pozostać świniami. Wir brauchen seine Natur. My potrzebujemy jego naturę. Und jetzt sind wir Kinder Gottes. A teraz jesteśmy dziećmi Boga. Wir haben seine Natur. Posiadamy jego naturę. Wir sind jetzt Kinder Gottes und haben ewiges Leben. Jesteśmy dziećmi Boga i posiadamy życie wieczne. Merken wir, was es für eine hohe Segnung ist, Kinder Gottes zu sein. Czy zauważamy, jakim to jest wysokim, czy wyniosłym błogosławieństwem być dzieckiem Boga? Aber es geht noch weiter. Ale idzie ta rzecz jeszcze dalej. Wir sind, das haben wir in Vers 14 gelesen, Söhne Gottes. Teraz steht in Pomyśl Kinder. W 14 wierszu powinno być przetłumaczone, że jesteśmy synami Bożymi. Was bedeutet das? Co oznacza to? Das ist schon ein wichtiger Unterschied. To jest ważna różnica. Ich habe das gemerkt. In vielen Sprachen gibt es diesen Unterschied leider nicht. Ja zauważyłem to, że niestety w wielu językach nie jest to rozróżniane w Słowie Bożym. Ein Sohn ist gekennzeichnet dadurch, dass er in die Gedanken des Vaters eingeht. Syn jest osobą, która cechuje się tym, że potrafi wejść w myśli, czy rozumieć myśli Ojca. Auch das kann ich durch ein einfaches Beispiel erklären. To również mogę wytłumaczyć prostym przykładem. Wenn ich nach Hause komme, jeśli przyjadę do domu, und die Kinder waren noch kleiner, a gdy moje dzieci były jeszcze małe, dann sind sie sofort zu mir gekommen, to od razu do mnie przybiegli, und haben erzählt, Dreirad ist kaputt gegangen, muss repariert werden. I zaczęli mi opowiadać, że ich mały rowerek się zepsuł i trzeba go naprawić. Bobby car ist kaputt und so weiter. Że różne zabawki tam się zepsuły i tak dalej. Sie haben überhaupt nicht daran gedacht, was ist mir passiert in den letzten zwei Tagen. Oni wcale o tym nie myśleli, zadać pytanie, co ze mną się działo w tych ostatnich dniach. Sondern nur mein Fahrrad, mein Auto oder was auch immer ist kaputt. Tylko mój rower, moje auto i cokolwiek innego jest zepsute. Wenn ich jetzt nach Hause komme, gdy teraz przyjeżdżam do domu, dann merke ich, meine Söhne sind wirklich Söhne geworden. To zauważam, że moje synowie rzeczywiście stali się synami. Sie interessieren sich für das, was mir passiert. Oni interesują się tym, co dzieje się ze mną. Sie fragen, wie ist es in Bogatynia dir ergangen? Oni zadają pytanie, jak ci się powiodło w Bogatyni? Waren die Geschwister freundlich zu dir? Byli wierzący uprzejmi do ciebie? Konntest du gut schlafen? Mogłeś dobrze spać? Merkt ihr den Unterschied? Czy zauważacie różnicę? Ein Kind denkt nur an sich. Dziecko myśli tylko o sobie. Aber ein Sohn wird erwachsen und denkt an die Interessen des Vaters. Ale syn staje się dorosłym i myśli o interesach taty albo ojca. Wodurch kommt das? Czym to, czy przez co się to odbywa, czy dzieje? Hier lesen wir es. Wir haben den Geist Gottes bekommen. Tutaj o tym czytamy. Otrzymaliśmy Ducha Bożego. Der Heilige Geist, sagt Johannes 16, führt uns in die ganze Wahrheit. Jana 16 mówi, że Duch Święty wprowadza nas w całą prawdę. Und dann denken wir nicht mehr so sehr an uns. I wtedy już nie myślimy tak bardzo o nas. Sondern der Heilige Geist wird den Herrn Jesus verherrlichen. Ale Duch Święty uwielbi Pana Jezusa. Und unser Interesse ist dann auch Gottes Interesse. Gottes Interesse ist unser Interesse. Nasze zainteresowanie wtedy równa się z zainteresowaniem Bożym i zainteresowanie Boże zgadza się z naszym zainteresowaniem. Also Kinder Gottes steht mehr mit dem ewigen Leben, mit der gleichen Natur in Verbindung. Więc dzieci Boże to bardziej powiązane jest z naszą naturą, z naszym z tym życiem wiecznym. Und Söhne Gottes steht besonders in Verbindung mit dem Geist Gottes. A synowie Boży szczególnie jest powiązane z myślą tym jest powiązane z Duchem Bożym. Und in jetzt kommen wir zu Vers 17. Teraz przechodzimy do wiersza 17. Manchmal ist es unglaublich, wie Paulus spricht. Czasami to jest niewiarygodne, w jaki sposób Paweł przemawia. Einfach, w sposób prosty, aber was er sagt, können wir eigentlich gar nicht begreifen. Ale to, co on mówi, to właściwie wcale nie jesteśmy w stanie pojąć. Er sagt, wir sind Kinder Gottes. On mówi, jesteśmy dziećmi Boga. Ja, dann sind wir auch Erben. No to więc jesteśmy tak samo i dziedzicami. Jest to klar, oder? Przecież to jasne, czy nie? Aber was bedeutet das? Ale co to oznacza? Das kommt sehr oft vor. Bardzo często coś takiego się zdarza. In Römer 6, die Stelle möchte ich jetzt nicht aufschlagen, weil sie etwas schwierig ist. Rzymian 6 jest miejsce, które teraz nie chcę otwierać, bo jest trochę trudne. Aber hier gerade vorher. Ale tutaj, tuż przedtem, sagt er in Vers 11, mówi on w wierszu 11, Rzymian 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt, in euch wohnt, jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, so wird er auch, der Christus aus den Toten auferweckt, auch eure sterblichen Leib. Wtedy ten, który Jezusa z martwych wzbudził, pożywi i wasze śmiertelne ciała. Ein Vorgang, den wir uns gar nicht vorstellen können. Jest to rozwój czy czynność, której wcale nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Oder hast du nicht schon einmal überlegt, wie wird das sein? Albo czy nie zastanowiłeś się już kiedyś na tym, jak to się stanie, to zmartwychwstanie? Aber Paulus sagt, wenn das so ist, dann wird es auch so sein. Ale einfach. Paweł mówi, jeśli taka sprawa się tu miała, to będzie i tak samo i tutaj. Bardzo proste. Ich bin auch gespannt, wie es sein wird. Ja też jestem ciekawy, jak to się stanie. Aber ich nehme das Wort Gottes hier. Ale ja tutaj biorę Słowo Boże. Und so auch mit den Erben. I tak samo sprawa ma się z tymi dziedzicami. Haben wir die gleiche Natur? Posiadamy taką samą naturę? Sind wir Kinder Gottes? Jesteśmy dziećmi Boga? Ja, dann sind wir auch Erben. No to jesteśmy dziedzicami. Aber was bedeutet das? Ale co to oznacza? Wenn wir sozusagen mit dem Herrn Jesus fast auf eine Stufe gestellt werden. Jeżeli jakby prawie na ten sam stopień jesteśmy postawieni, co, na którym jest Pan Jezus. Dann sagt er sofort mit Erben Christi. To on od razu dodaje współdziedzicami Chrystusa. Er möchte sofort betonen, der Haupterbe ist der Jesus. Und od razu chcę jednak podkreślić, że głównym dziedzicem jest Pan Jezus. Dass wir Erben Gottes sein dürfen, ist nur die Konsequenz, weil wir an den Herrn Jesus glauben. Że możemy być dziedzicami Bożymi, jest tylko konsekwencją tego, że możemy wierzyć w Pana Jezusa. Aber in diesem Vers gibt es noch ein großes Wenn. Ale w tym wierszu jest jedno wielkie jeśli. Erbe steht in Verbindung mit dieser Erde. Dziedzictwo jest powiązane z tą, czy złączone z tą ziemią. Mit dieser Schöpfung. Z tym stworzeniem. Aber wenn wir erben möchten, jeżeli więc chcemy odziedziczyć, dann müssen wir den Weg des Herrn Jesus gehen. Wtedy musimy kroczyć drogą Pana Jezusa. Und der Weg geht durch Leiden zur Herrlichkeit. A ta droga prowadzi przez cierpienia do chwały. Und es bedeutet jetzt nicht, wer nicht leidet, bekommt kein Erbe. To teraz nie oznacza, ten kto nie cierpi, nie otrzyma dziedzictwa. Ale wenn wir für den Herrn Jesus auf dieser Erde für Gott gekämpft haben, ale jeżeli dla Pana Jezusa, dla Boga na tej ziemi walczyliśmy, werden wir das Erbe ganz anders genießen. To wtedy to dziedzictwo będziemy całkiem inaczej się nim cieszyli. Ich mache ein Beispiel. Ja wam dam przykład. Ich habe vier Kinder. Mam czworo dzieci. Und stellt euch vor, zwei von meinen Kindern würden sehr fleißig im Garten arbeiten. Wyobraźcie sobie, że dwóch, czy dwoje moich dzieci bardzo pilnie pracowałoby w ogródku. Die anderen beiden sollten eigentlich auch fleißig sein. Tych pozostałych dwóch też mieli właściwie być pilnymi. Aber sie waren ungehorsam. Ale byli nieposłuszni. Und am Abend, wenn die Arbeit eigentlich, also wenn alles fertig sein sollte, a wieczorem, gdy właściwie wszystko miało być gotowe, sitzen wir alle zusammen am Tisch und haben eine wunderbare Mahlzeit. To wszyscy wspólnie siedzimy przy stole i cieszymy się przepięknym czy cudownym posiłkiem. Alle bekommen das gleiche Essen. Wszyscy otrzymują to samo jedzenie. Aber wer genießt das Essen mehr? Ale kto bardziej cieszy się tym jedzeniem? Die gehorsamen Kinder oder die ungehorsamen Kinder? Te dzieci posłuszne czy dzieci nieposłuszne? So ist das auch hier. Das Erbe ist in dem Sinne nicht unterschiedlich. To dziedzictwo w tym znaczeniu więc nie jest dla wierzących różne. Aber je mehr wir uns auf dieser Erde mit Gott und mit dem Herrn Jesus beschäftigen, ale im więcej na tej ziemi zajmujemy się Bogiem i Panem Jezusem, so können wir uns auch in der Zukunft mit Gott viel besser Gemeinschaft haben. Tak samo w przyszłości będziemy mogli mieć z Bogiem wiele lepszą społeczność. In Deutschland singen wir in einem Lied, dort in den Höhen voller Segen kommt mir kein fremder Gott entgegen. W jednej pieśni w Niemczech śpiewamy, tam w górze pełnej błogosławieństwa, stamtąd przychodzi do nas nie Bóg, który nam jest nieznany. Und so wird es einen, nicht einen Unterschied im Detail geben, sondern in der Praxis sozusagen. Więc wtedy różnica nie będzie polegała na jakichś detalach, tylko na praktyce. Wir kommen zum letzten. Przechodzimy do ostatniej myśli. Epheser 2. Efezjan 2. Ich empfinde, dass das der Höhepunkt ist von allen sieben Bezeichnungen. Ja odczuwam, że ten wyraz tutaj jest najwyższym z tych wszystkich wyrazów czy tytułów. Es gibt Menschen, są ludzie, die sagen, mir reicht ein kleiner Platz im Himmel. Którzy mówią, mi wystarczy takie małe miejsce w niebie. Aber das ist nicht der Anspruch des Gläubigen. Ale wierzący nie ma takiego małego wymagania. Vielleicht denken wir auch, mir reicht ein Zimmer im Keller. Być może pomyślimy sobie, no mi wystarczy mały pokoik w piwnicy. Aber hier steht nicht, dass wir nur einen Platz bei Gott bekommen haben. Ale tutaj nie jest napisane, że otrzymaliśmy jakieś miejsce u Boga. Sondern es bedeutet, wir sind Hausgenossen Gottes. Ale tu napisane jest, że jesteśmy współobywatelami, nie, domownikami Boga. Ich weiß, das Wort Genossen gibt es gerade im Sozialismus, ist kein manchmal etwas belastetes Wort. Ja, das ist jetzt Domownik ist nicht unbedingt jetzt Genosse, es heißt schon. Wie, was bedeutet das bei euch? Domownik ist einer, der zum Haus gehört. Ach, bedeutet nur zum Haus gehört. Im niemieckim jest, że towarzysz domu, coś takiego jest. Es ist aber nicht nur gemeint, er gehört zum Haus. Ale nie chodzi tylko o to, że ta osoba należy do domu. Sondern eine Genossenschaft hat, die vertritt die gleichen Interessen. Ale że to towarzystwo oznacza, że rzeczywiście ma się te same zainteresowania i cele. Wenn es zum Beispiel eine Genossenschaft der Bauern gibt, jeżeli na przykład istnieje jakieś stowarzyszenie rolników, dann bedeutet das, alle Bauern schließen sich zusammen, um ein gleiches Ziel zu verfolgen. To oznacza, że wszyscy rolnicy jednoczą się razem, aby osiągnąć ten sam cel. Und so sagt Gott, du bist mein Genosse. I tak, właśnie w takim znaczeniu Bóg mówi, ty jesteś moim towarzyszem. Dieses Wort kommt noch einmal vor in Zacharia, dass Gott sagt, Schwert, erwache wieder meinen Genossen. To słowo jeszcze raz występuje w Zachariaszu, gdzie Bóg mówi, miecz, niechaj koniec Vers 7. Ja, ich glaube 13, Vers 7. No, przeczytajmy ten wiersz, Zachariasza, 13 rozdział, 7 wiersz. Otknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi. Das ist der Jesus. Tą osobą jest Pan Jezus w tym miejscu. Der Jesus hatte das gleiche Interesse wie Gott. Pan Jezus miał to samo zainteresowanie, jakie miał Bóg. Und deswegen ist er diesen Weg gegangen. Dlatego on też kroczył tą drogą. Und jetzt sind wir sozusagen aus dem Ergebnis des Werkes des Herrn Jesus, teraz my jakby z wyniku dzieła Pana Jezusa, so mit Gott verbunden, jesteśmy tak z Bogiem złączeni, dass wir sagen können, wir sind mit Gott verwandt. Że możemy powiedzieć, jesteśmy krewnymi z Bogiem. Wir gehören ihm an, Angehörige. Krewnymi Boga, należymy do Niego. Was wird das einmal sein? Cóż to kiedyś będzie? Hier heißt es, heute sind wir schon Hausgenossen. Tu napisane jest, że już dzisiaj jesteśmy współdomownikami. Gott hat ein Haus auf der Erde. Bóg ma dom na ziemi. Dem gehören wir an. My należymy do tego domu. Aber bald wird dieses Haus zurücknehmen in das Haus des Vaters. Ale wkrótce on ten dom weźmie z powrotem do domu Ojca. Und dann sind wir seine Angehörigen, seine Verwandten. Wtedy będziemy jego krewnymi, tymi, którzy należą do niego. Ich würde es nie sagen von mir aus. Ja bym to sam o sobie nigdy nie powiedział, sam z siebie. Aber Gott sagt es hier. Ale Bóg tak się wyraża. Ich denke, wir haben jetzt eine Fülle mitgenommen, hoffentlich. Ja myślę i mam też taką nadzieję, że wzięliśmy ze sobą taką pełnię, was uns hilft, treue Zeugen zu sein. Co pomoże nam być wiernymi świadkami. Wollen wir nie vergessen, was wir geworden sind, aber durch die Gnade des Herrn Jesus. Nie chcemy nigdy zapomnieć, kim staliśmy się, ale przez łaskę Pana Jezusa. Er möchte sein Wort segnen. Niech On pragnie błogosławić swoje słowo.